الباب الخامس والعشرون ومئتان باب بيان فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم محرم شعبان اور حرمت والے مہینوں کے روزے کی فضیلت کا بیان عن ابی هریرة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم حضرت ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں اور فرض نماز کے بعد افضل نماز تہجد کی نماز ہے مسلم وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر اكثر من شعبان فانه كان يصوم شعبان كله وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا متفق عليه حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے تھے بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے چند دنوں کے شعبان کے باقی روزے رکھتے تھے بخاری و مسلم وعن مجبية الباهلية عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته فقال يا رسول الله أما تعرفني؟ قال ومن أنت؟ قال أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة قال ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك ثم قال صم شهر الصبر ويوما من كل شهر قال زدني فإن بي قوة قال صم يومين قال زدني قال صم ثلاثة أيام قال زدني قال صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها رواه أبو داود وشهر الصبر رمضان قال الألباني رحمه الله قلت إسناده ضعيف كما بينته في التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب حضرت مجیبہ باہلیہ اپنے باپ یا اپنے چچا سے روایت کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر چلے گئے پھر ایک سال کے بعد آپ کے پاس آئے جبکہ ان کی حالت و ہیئت بدل چکی تھی انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کون ہو انہوں نے کہا میں وہ باہلی ہوں جو پہلے سال آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں یہ تبدیلی کیسے آ گئی تم تو اچھی حالت یعنی شکل و صورت والے تھے انہوں نے عرض کیا، میں جب سے آپ سے جدا ہوا ہوں صرف رات کو کھانا کھایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اپنے نفس کو عذاب میں مبتلا کیا، پھر فرمایا تم صبر والے مہینے کا روزہ رکھو اور باقی ہر مہینے میں ایک روزہ۔ انہوں نے کہا، میرے لیے اور اضافہ فرمائیے کیونکہ مجھے قوت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینے میں دو دن کے روزے رکھو۔ انہوں نے کہا، کچھ اور اضافہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین دن کے روزے رکھو۔ انہوں نے کہا، میرے لیے زیادہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو اور چھوڑ دو، حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو اور چھوڑ دو، حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو اور چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تین انگلیوں کے ساتھ اشارہ فرمایا، پہلے انہیں ملایا پھر انہیں چھوڑ دیا۔ ابو داؤد۔ صبر والے مہینے سے مراد رمضان کا مہینہ ہے۔